Yo ya estaba a escuela, un nieto vivía aquí, ya dirá tira. Voy a surte coba y casi agarra. De carne. Iraya. Isaac. Naya Conde. Gaur. Gaur, mi mila eta hogeiko otzaiak hogeia da. Osteguna da. Bihar ospatuko dugu inauteriak. Inauteriak. Pozik gaude. Badakizue hau txantxibirin nari txanian Elorrioko kalean amalauatxo trompeta jotzen zazpiaztoren gainean aztoazilen txiki txikiak astarei kristoma nora demontreko kontzen ziren zazpiaztoren gainean orain duidu askiruz den inauteri gaiak irola Lol, asko daude futbola, saskibaloia, patinaje, boseoa, karatea, kupillota. Armakizun bat esango dugu, behar matxen baruzue gure mozorroa. Uretan egiten da. Eskalatuz banoa mendira Txoriekin bidean kantatzera Txirrin-txirrin banatoz bizikletan harin Politika esprin! Eskuzazki baloian bota Irutanto urrutitik sartuta Korri saldo eta aupa atleta naiz orain Elmuga ordu Beltxa no, neoprenoa enamaten da. Da Zer da zurlaria gara If everybody had an ocean Across the USA Then everybody be serving Like California You see them wearing their Sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at the outside USA. Enter a county line. Eta temperatura e pelará. Urra, urra, urra, inauteri edua, guazze, guazze, guazze guztio kalera. Kales, kales, kales, jantzaten dara jantzatzen, inauteri eta mugizaite zemontre. Txaiori bukaera emateko gauzatxo bat esango dugu. Ez hartu bihar ez zorrotuta ez tortzea. Ondo pasa inauteria eta dirzutatu. Baita kalean ere artillero dale fuego eskontzen zaigula pastelero eta norekin eta zeinekin mokosikinaren alabakin eta norekin eta zeinekin mokosikinaren alabakin.